Nils Fromm pięknie i cichutko tak nam zakończył pierwszą godzinę, bo już 5 minut po pierwszej w tej chwili. Obiecane, dawno temu obiecane od grzebki Lulu Różowe. Teraz już ktoś się uśmiecha w tej chwili. Lulu Róż prosto z Danii. No cóż, oni dawno temu już powiedzieli, bo to duet, że oni następnego albumu wydawać nie będą. Miejmy nadzieję, że kiedyś jednak zmienią zdanie z dwóch albumów i nie tylko odgrzebkowy Lulu Róż, ale to jeszcze nie wszystko, bo no do usłyszenia Sevdaniza nam pięknie śpiewać będzie i grać. Jak było na Sevdanizie? No, trzeba na te informacje trochę poczekać. Yeah. Street light above me, I crawl to hide. My body's cold and frozen. Don't pull my rope off, right? I am alone here, feeling so out of sight. No one can see me, close my eyes, stay up all night. Change my mind, I don't want to come. Sign me out of your game. I've seen enough, I don't want to come. I'm not the one to blame. I've changed my plans, I'm getting away. Sign me out of your game. Try it all, don't want it no more. Sign me out of this game. The noise around me, I'm fading away. I'm starting all over. again and again. The noise surrounds me, I'm fading away. I'm starting all over again and again. I'm tired of my mind, I don't want to go. Send me out to fuel game. I'm staying in the fight, don't want to go. I'm not the one to blame. I've changed my plans, I'm getting away. Send me out to fuel game. And try it all, don't want it no more. Send me out to this game. smoke signals find their way back to the cigarette they found in your hand. In your hush now, don't explain, there ain't nothing to gain, I'm glad that you're back. Explain. Quiet, baby. Don't explain. There is nothing to gain. Explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you. For I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. Don't you know you're my joy and you're my pain? My life is yours, love. Don't explain. Of you, for I'm so completely yours. I don't want to hear nobody chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. You're my joy, you're my pain. My life is yours, love. Don't explain. Got down. police came around. You'll never guess what they found. We set it all up, and as you know, we got down. Bless you. landscape of love. Different patterns all around. My landscape of love. Seeking for that special. Landscape of love, blossom in my soul. I found down the waterfall. My heartbeat falls. something right about now. It's keeping me up all night. It's keeping me up all night. I want to sink with it. And if it wants to sink with me, feel free. Feel free. Sweeter than sweet. Thorsten, czyli Buda, Thorsten Jakobsen i Tom, czyli Thomas Bertelsen, prosto z Danii, to Lorusz. I szkoda, że trzeciego albumu do tej pory nie ma, jak chłopaki mówili, chyba nie będą wydawać, ale to się na szczęście na muzycznej scenie może zmienić z dnia na dzień, bo i Bless You z 2008, który ma teraz 10 lat ten album, i The Song Is In The Drum 2013 ciągle brzmią pięknie i ciągle brzmią świeżo. Troszkę sobie w Danizę teraz zagadam. Pomyślałam, słuchając Lorusz, bo to był taki zbiór najlepszych utworów, ale ich jest dużo więcej. Można by spokojnie 2 godziny audycji zagrać i jeszcze by nam zostało, żeby zebrać, że zbiorę żeby zabrać, że zbiorę wszystkie te ich najlepsze remiksy, które od 2013 roku, 2014 się ukazują, różnych zespołów, jak nie zajmują się swoją muzyką, to remiksują dla innych. I w okolicach Sylwestra spotkałam się z taką sylwestrową, taneczną do tupania audycją. A jak było na Sevdanizie? Jak słychać? Orientalnie, gorąco, parno, duszno, pięknie. I am flesh, bones, I am skin, soul, I am human, nothing more than human, I am sweat, blood. Myself, I'm not care so much. about you.